ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय त्रेतारणिक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दसवें कंडिका को भी विचार चल रहा है। प्रसंग था पूर्वकालीन जो ऋषियों को माने देवताओं को ब्रह्मज्ञान हो गया होने पर भी आज के कलियुग में पैदा होने के लिए वो ब्रह्मज्ञान संभव नहीं, आशंका आ गई थी। इस आशंका के निवृत्ति के लिए श्रुति ने कहा तद इदम अपि यतर्हि या एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति स इदम सर्वम भवति। उस ब्रह्म को आज भी कोई इस प्रकार जानता हो जैसे देवताओं ने जाना ऋषियों ने जाना, किस रूप से अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा जो समझता हो तो उसको देवता लोग भी उसको ब्रह्म भवन के लिए रोक नहीं सकते, ब्रह्म ज्ञान को रोक नहीं सकते। क्या था उसको कोई रोक विघ्न नहीं कर सकते। आया फिर शंका हो गई ज्ञान में विघ्न न होने पर भी ज्ञान के फल में मोक्ष में विघ्न कर सकते हैं, मोक्ष में यह शंका थी। वर्तमानी पुरुषों में ब्रह्म विद्या फल में अनेकांतिका हो माने शंका है, मोक्ष होश है हो जाए ना हो जाए, ज्ञान तो हो जाता ठीक है किंतु ज्ञान होने पर भी मोक्ष न मिले वर्तमानिक मनुष्यों में यह शंका होने पर उत्तर दिया था कि तस्य न देवासना अभूत्याईषते, ऐसा मंत्र था कि उसको देवा चाना माने अपि देवता लोग भी ब्रह्म अभवन के लिए रोक नहीं सकते माने मोक्ष में रोक नहीं सकते ज्ञान होने पर, जो उसने अहम ब्रह्मास्मि जाना है तो कोई देवता भी रोक नहीं सकते, ये उत्तर दिया गया था। तो यहां पर एक शंका आ गई ब्रह्म विद्या के फल में देवता विघ्न कर दे, शंका कहां से आ गई, इस शंका के ऊपर शंका ब्रह्म विद्या के फल में देवता विघ्न कर सकते हैं ऐसी जो शंका है ये शंका कहां से आ गई, ऐसा प्रश्न उठा तो उसका उत्तर दिया था उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया था देवादिन प्रति ऋणवत्वात्, क्यों शंका है फल में, क्यों ये कर्जदार है देवताओं का, देवताओं का ऋषियों का पितरों का कर्जदार है, क्यों जायवान वही ब्राह्मण त्रिवीर ऋणई माने ऋणवान जाए थे, ऐसा श्रुति है। जो पैदा होता है मनुष्य तब भी तीन ऋणों से युक्त होता हुए पैदा होता है, ऐसी स्थिति है देव ऋण पितृ ऋण मनुष्य ऋण, इस स्थिति में वो ऋण चुकाने के लिए क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य ऋषिभ्यो अनुऋणी भवे, ऐसा श्रुति है ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन के द्वारा स्वाध्याय के द्वारा देव ऋण से अनुऋणी हो जाता है, और यज्ञ न देवेभ्य यज्ञ के द्वारा देवताओं से अनुऋणी हो जाता है, और प्रजया पितृभ्य संतान उत्पादन के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, ऐसा आया हुआ है। इसलिए पैदा जब होता है तो तीन ऋण से युक्त सिद्ध होता है, इसलिए वहां पर मोक्ष के फल में शंका हो सकती है फल मिल सकता है कि नहीं ज्ञान के फल में, यह है शंका हो सकती। और दूसरी बात देवताओं के पशु का दृष्टांत दिया है, यही है माने यो अन्याम देवताओं उपास्ते अन्यो असो अन्यो हम अस्वे न सवेदा यथा पशु एवं सदेवान, जो माने अपने को अन्य मान करके उपास्य को भिन्न मान करके जो उपासना करता हो वो नहीं जानता, वो जैसे पशु है पशु के समान है, इस प्रकार ये देवताओं का पशु के समान है अज्ञानी, क्यों जैसे अनेक पशु एक व्यक्ति के उपकार करते हैं मिलकर के घास फूस खाते हैं किंतु उसको उपकार करते हैं दूध आदि देते हैं, ऐसी स्थिति है बहुत पशु घरों में बहुत पशु होते हैं एक व्यक्ति को उपकार करते हैं, किंतु यहां तो अनेक देवताओं का उपकार करने वाला एक मनुष्य होता है, जब हवन आदि करता है इंद्राय स्वाहा कुबेराय स्वाहा वरुणाय स्वाहा नजान प्रजापति स्वाहा कितना स्वाहा होता है सबको देता है, एक ही यहां अनेक पशु के स्थान में है तो वो पशु भाव से मुक्त हो जाए देवताओं को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर शंका हो सकती है सिद्धांत कह रहे शंका बन सकती है कि पशु का दृष्टांत दिया हुआ है कि मोक्ष ज्ञान होने पर भी मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता, शंका हो सकती है। उसके निवारण के लिए है कि तस्य न देवासना अभूत्या ईशते, ये है क्यों आत्मा ही ऐसा देवाराम ऐसा आगे है, क्यों ये जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है ना, वो तो देवताओं का भी स्वरूप है, इसलिए अपने स्वरूप का नुकसान कोई भी नहीं कर सकता, एक उत्तर दिया गया था। आगे टीका चल रही है भाष्य, पशु निदर्शन है ना विवक्षितम अर्थम विवृत, जो पशु का दृष्टांत दिया है, यथा पशु एवं से देवाराम, पशु का दृष्टांत जो दिया निदर्शन है दृष्टांत, विवक्षितम अर्थम विवृत, विवक्षित अर्थ का व्याख्या करते हैं, स्वपशुन शरीराणि इव च रक्षन्ति देवाः, शरीराणि इव स्वपशुन रक्षन्ति देवाः, जैसे अपने शरीर की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने जो पशु हैं मनुष्य, देवताओं के पशु मनुष्य, उनकी रक्षा उसी प्रकार करते हैं, इसी भाव में बना रहे, ऊपर न जाए, वही रक्षा है, मुक्ति नहीं चाहते मनुष्यों की देवता, क्यों मनुष्यों के द्वारा उनकी वृत्ति चल रही, जीविका चलती है, यहां पर यज्ञ आदि करते हैं तो उनकी वृत्ति चलती है, यदि मुक्त हो जाएगा तो वृत्ति बंद हो जानी है, यही कहना चाहते हैं। स्वपशुन शरीराणी व स्वशरीराणी व, जैसे अपने शरीर की, ये दृष्टांत है अपना शरीर, स्वशरीराणी व अपने शरीर के समान, स्वपशुन अपना जो पशु है, देवताओं का जो पशु है, पशु मनुष्य, उसको रक्षन्ति देवाः, देवता लोग रक्षा करते हैं उसकी, माने मनुष्यपना से ऊपर जाने नहीं देते, जैसे घर का जो मालिक होगा पशुओं की रक्षा करता है, क्यों उनसे हमारा लाभ होता है, इस प्रकार देवता भी मनुष्यों की उसी मनुष्यत्व की रक्षा करते हैं, मनुष्य की मनुष्यत्व की रक्षा करते हैं, बना रहे। तीन नंबर टिप्पणी है, पशु स्थानीयान मनुष्यान, कहा माने पशु के स्थान में जो मनुष्य हैं उनकी देवता उसी प्रकार रक्षा करते हैं, बने रहे ये पशु, क्यों महत्ताराम ही मृत्युम कर्माधीनाम दर्शयिष्यति देवादिनाम बहुसम बस बहु पशु समतया एक एक पुरुषस्य। आगे श्रुति दिखाएगी कि इसी कंडिका में है, जैसे बहुत पशु मिलकर के एक मनुष्य की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, इस प्रकार एक एक एक ही मनुष्य अनेक देवताओं की पालन करता है, यही आगे की कंडिका, इसी कंडिका में है बात, यही दिखाएगी आगे श्रुति, दर्शयति अभी कहा नहीं, आगे कहने वाले हैं, इसके लिए कहा महत्तराम मृत्युम कर्माधीनाम, मनुष्यों के कर्म के अधीन, मनुष्य जो कर्म करते हैं उसके अधीन देवताओं की महान वृत्ति चलती है, जीवक जीविका चलती है देवताओं की, मनुष्य कर्मों के द्वारा यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो उनकी जीविका चलती है, महत्तराम ही वृत्तिम कर्माधिनाम दर्शयिष्यति, दिखाएगी श्रुति, क्या दिखाएगी, यथा हवै बहव पशव मनुष्यम भुंजु एवं एकैकम एकैक पुरुषो देवान भुनक्ति, ऐसा इसके आगे कंडिका आने वाली, इसी कंडिका में आगे शब्द आने वाला है, यही दिखाएगी श्रुति, देवादिनाम बहु पशु समतया, देवादि के जो है ना ये मनुष्य बहुत पशु के स्थान पर है, समान है, जैसे बहुत पशु एक मनुष्य की रक्षा का पालन करते हैं, इसी प्रकार एक एक ही मनुष्य अनेक देवताओं की रक्षा करता है, पालन करता है, बहु पशु समतया एक एक पुरुषस्य, एक एक पुरुष को बहु पशु के स्थान पर दृष्टांत दिया है, कैसा दृष्टांत आगे देगी श्रुति, दर्शाई से दिखाई, क्या दिखाई, इस शब्द से दिखाएगी, यथा हवै बहव पशु मनुष्य मुंजुः एवं एकैक पुरुषो देवान भुनक्ति, इसी के आगे आने वाला वाक्य है कंडिका में, इसी कंडिका में है, तस्मात अंतिम में बोलते हैं तस्मात तन्न प्रियम यतन मनुष्य विद्युः, देवताओं के कभी ये प्रिय नहीं होता कि आत्मा को जाने, ब्रह्म को सामने आत्मज्ञान हो जाए, देवताओं को प्रिय नहीं है, यदि ब्रह्मज्ञान हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे, फिर उनके पशु उनकी वृत्ति बंद हो जाएगी, माने वृत्ति बंद हो जाएगी, जीविका समाप्त हो जाएगी, इसलिए तस्मात ऐसा मन देवानाम इन देवताओं को तन्न प्रियम, वो प्रिय नहीं है वो कार्य, कौन यदेतन मनुष्य विद्य हो, जो मनुष्य लोग जाने ब्रह्म को जाने अपने स्वरूप को पहचाने, वो प्रिय नहीं है, विघ्न करने की संभावना है देवताओं की, सिद्धांत ही बोल रहे हैं, माने शंका कैसे आगे जाता, शंका हो सकती है, ये श्रुति बक्षती ही बक्ष मैंने इसी कंडिका में है आगे वाक्य, अंतिम वाक्य है इसके, और दूसरे कई अन्य श्रुति देते हैं, यथाह वै स्वाय लोकाय अरिष्टुम इच्छेत एवं एवं विदेश सर्वाणि भूतानि अरिष्टुम इच्छन्ति, ऐसे भी श्रुति है, जिस प्रकार स्वाय लोकाय स्वदेहाय अपने देह की लोक माने देह लोक के देह कर्म फल पूज्यते लोक शरीरम लोक शब्द शरीर यहां यथावा स्वाय लोकाय चतुर्थंत अपने शरीर के लिए क्या चाहते हैं अरिष्टम इच्छेत रुष ऋष हिंसायाम ऋष धातु हिंसा अर्थ में होता है न रिष्टम अरिष्टम तीन प्रत्यय लगा माने क्या चाहते हैं विनाश नहीं चाहते हैं कोई भी अपने शरीर के विनाश नहीं चाहते अरिष्ट का अर्थ अविनाश ऋष धातु हिंसा अर्थ में है हिंसा नहीं चाहते अपने शरीर के यथा भाई स्वाय लोकाय अरिष्टम इच्छेत दृष्टि माने विनाश न अरिष्टम अरिष्टम न समास है अरिष्टि को चाहते हैं लोग माने अविनाश को चाहते हैं अविनाशित्व चाहते हैं बना रहूं ऐसा चाहते हैं इसी प्रकार एवं एवं विदे ऐसा जानने वाले को कैसा जानने वाले को सर्वलोक भोज्य अहम ऐसा जानने वाले को मेरे द्वारा सबका उपकार हो रहा है मैं देवताओं को उपकार करता हूं सबका उपकार करता हूं ऐसा जो समझ रहा है ऐसा जानने वाला आत्मवेत्ता नहीं मैं सबका भोज्य हूं भोग्य हूं मेरे द्वारा सब पाले जा रहे हैं सब सबकी वृत्ति चल रही सारे सब प्राणियों की ऐसा जो जानने वाला व्यक्ति है सर्वाणी भूतानी अरिष्टम इच्छते देवता मात्र नहीं सारे प्राणी इसके अरिष्टि चाहते हैं अविनाशित्व तो पाना चाहते हैं बना रहे इसी में मनुष्य शरीर में क्यों इसके द्वारा हमारी जीविका चलनी है सारे प्राणी उसे अपनी जीविका के लिए उसको उसी स्थान पर बना रहना चाहते हैं ऐसा श्रुति बोलती है दूसरी श्रुति है ये भी श्रुति है ब्रह्मवित्व पारार्थ निवृत्त है और ब्रह्मवेत्ता होने पर तो क्या पराधीनता समाप्त हो जाएगी फिर देवता की अधीनता समाप्त हो जाएगी मनुष्य में ब्रह्मवित्व तो ब्रह्मवित्व होने पर तो ब्रह्मवेत्ता होने पर तो पारार्थ निवृत्त पराधीनता की समाप्ति हो जाएगी मनुष्य में निवृत्त होने से न सोलोकत्व पशुत्व च स्थिति में सोलोक भी नहीं होगा पशु भी नहीं होगा माने स्वभोग्य स्वनिष्ठ भोग्य भी नहीं रहेगा मनुष्य सारे के भोग्य भी नहीं बनेगा और पशुत्व की भी निवृत्ति हो जाएगी स्वभोग्य तो अन्य का भोग्य स्वयं को होना था उसको वो भी नहीं होगा दोनों समाप्त हो जाएंगे इतने अभिप्राय ऐसा अभिप्राय है दोनों की निवृत्ति होगी अभिप्राय है अप्रिय अरिष्ट वचनाभ्याम भगवान है एक अप्रिय शब्द है और एक अरिष्ट शब्द है ये दोनों शब्दों के द्वारा ये जाना जाता है क्या है अप्रिय शब्द तस्माद एसाम न तन्न प्रियम ए तत् मनुष्य विद्यु यहां अप्रिय शब्द है और अरिष्ट शब्द है यथा अभय स्वाय लोकाय अरिष्ट विच्छेद एवं विदे एवं है एवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्ट विच्छन्ति ये दो शब्दों के द्वारा अरिष्ट शब्द और अप्रिय शब्द के द्वारा ये जाना जाता है कि ऐसा है ब्रह्मवित्त होने पर यह दोनों की निवृत्ति हो जाएगी माने सभी लोगों के भोग्य भी नहीं रह पाए भोग्यत्व भी समाप्त हो जाएगा पराधीनता भी समाप्त होगी ये जाना जाता है ये कहा अच्छा टिप्पणियां छूटी हुई है चार पांच छह चार में कहा यथा हवई चार में कहते हैं स्वाय लोकाय मैंने सूर्य देहाय जैसे अपने शरीर के लिए अविनाशित्व तो चाहते हैं बना रहे ऐसी इच्छा होती है ये अर्थ है उसी प्रकार इस प्रकार मैं सभी लोगों का भोग्य हूं सब मेरे द्वारा उपकृत हो रहे हैं सारे देवता आदि सर्व प्राणी उपकृत हो रहे हैं मैं पंचयज्ञ करता हूं सर्व प्राणी उपकृत हो रहे हैं मैं देवयज्ञ करता हूं पितृयज्ञ करता हूं अतिथि यज्ञ करता हूं भूतयज्ञ करता हूं स्वाध्याय करता हूं सब कर रहा हूं तो मेरे द्वारा सब उपकृत हो रहे हैं ऐसा ज्ञान ही है वो एवं मेरे सर्वाणी भूतानि अरिष्टम इच्छन्ति सारे प्राणी उसको अविनाशित बना रहे इसी में तब हमारी वृत्ति चल रही है ऐसा मानते हैं यही है उसका अर्थ ये चार नंबर ने कहा इसी को यथा हवा इत्यादि स्वाय लोकाय मैंने सूर्य देहाय अरिष्ट मैंने अविनाशम अरिष्ट शब्द का अविनाश अविनाशम एवं विदे माने क्या है हाँ एवं विदे आया एवं विदे माने ज्ञानी नहीं यहां मैं सभी भूतों का भोग्य हूं सभी भूत मेरे से उपकृत हो रहे हैं ऐसा मानने वाला व्यक्ति एवं विदे माने सर्वभूत भोग्यो अहम इति निश्चय बते ऐसा निश्चय वाला है सभी भूतों का मैं भोग्य हूं मेरे द्वारा सारे उपकृत हो रहे हैं मैं पंचयज्ञ करता हूं ब्रह्मयज्ञ करता हूं देवयज्ञ करता हूं पितृयज्ञ करता हूं भूतयज्ञ करता हूं अतिथि यज्ञ करता हूं ये सब पंचयज्ञ करने वाला हूं सब उपकृत हो रहे हैं ऐसा जो मानता हो मानने वाले निश्चय वाले के क्या हो जाता है कहते तो उसको अरिष्टि चाहते हैं सभी लोग माने सभी चाहते हैं कि बना रहे इसी स्थिति में मनुष्य बना रहे ऐसा चाहते हैं ये कहा आगे पांच में कहते हैं पारार्थ निवृत्ति हो जाती है जब ब्रह्मवित्त हो जाएगा तो अरिष्टित्व नहीं रहे, सभी भूतों का भोग्य नहीं रहेगा वो, और ये भी नहीं परतंत्र भी नहीं रहेगा, यही है पारार्थ माने पारतंत्र, पारतंत्र का अभाव हो जाएगा। इसलिए देवता कभी नहीं चाहते कि हमारे अधीन से बाहर हो जाए। पारतंत्र से अज्ञान कृतत्व, जो परतंत्रता है ना अज्ञान के कार्य है वो, जब तक अज्ञान है तब तक परतंत्रता है। ज्ञानार अज्ञान निवृत्त हो, जब ब्रह्मवित्त हो गया तो ज्ञान हो गया, ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने पर तन निवृत्ति नहीं तो पारतंत्र की निवृत्ति हो जाती है प्राय है कहा। छह में कहा श्लोकोत्तम है स्वनिष्ठम भूत भोग्यत्म, मैं सभी भूतों का भोग्य हूं ऐसा मान रहा है ये जानने वाला, ऐसे को सभी लोग क्या चाहते हैं अरिष्टि चाहते हैं इसी में बना रहे चाहते हैं, ये अर्थ है। तस्मात भाष्य तस्मात ब्रह्मविदो ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति प्रति, ये ब्रह्मविद्या का जो ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है अपना स्वरूप लाभ है इसके प्राप्ति के प्रति कुरुयुर एव विघ्नम देवा, देवा विघ्नम कुरुयुर, देवता विघ्न करेंगे ही जहां तक हो सके, क्यों उनकी वृत्ति समाप्त हो जाएगी जो मुक्त हो जाएगा, तो जब तक मनुष्य बना रहे मनुष्य बना रहेगा तब तक उनकी वृत्ति चलेगी, विघ्न कर सकते हैं। इसलिए कहा कि शंका आ सकती है किंतु तस्यः न देवासना अभूत्या ईशते, या श्रुति बोल रहे उस ब्रह्मवित्ता को देवता भी ब्रह्म भवन के लिए रोक नहीं सकते हैं, श्रुति है। प्रभाववंत हिते, देवता लोग प्रभावशाली हैं उनमें बहुत प्रभाव है, अकर्तुम कर्तुम शक्नोति, जो न करने योग्य भी कर सकते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी मुक्ति में बाधा डाल सकते हैं, संभावना है, इसलिए शंका की लोगों ने, यही है कहा। टिप्पणी है एक साथ की, उक्त हेतु जाता आदि सारे के सारे हेतु दे दिया, ये होने से क्या हेतु है, ये तो एक तो तस्माद ऐसा तन्न प्रियम ये तद मनुष्य विद्यु, दूसरा यथा आवेश आय लोका अरिष्ट मिश्रित इत्यादि हेतु दिया है, इस हेतु उसके द्वारा हेतु वर्ग से ये कहा क्या होता है ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म विद्या के फल की प्राप्ति के प्रति देवता लोग बिना करेंगे, ऐसी शंका आ सकती है, ये अर्थ है। ठीक है ठीक है, हमें कहते हैं पशु स्थानियाना मनुष्याणाम देवादि भी रक्षित्व हेतु महा, माने पशु के स्थान में है, देवताओं के पशु के स्थान पर है ये, जैसे मनुष्यों के पशु होते हैं उसी के स्थान पर देवताओं के मनुष्य पशु है, पशु के स्थान पर है, पशु स्थानियाना पशु के स्थान में रहने वाले जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों का देवादि भी रक्षित्व, देवादि के द्वारा अन्य भी रक्षा करने वाले सब यही चाहते हैं, सब रक्षित्व हेतु महा, हेतु बताते क्या है उनकी जीविका चलते महान वृत्ति इनके ये मनुष्य से चलती है, ये उपकृत होते हैं सभी, यही कहना है। महत्तराम वृत्तिम कर्मादिनाम दर्शयिष्यति देवादिनाम बहुपशु समतया एक एक पुरुष से, कहा महान वृत्ति मनुष्यों के कर्म के अधीन उनकी महान वृत्ति, छोटी मोटी वृत्ति में बहुत बड़ी वृत्ति चलती है, जीविका चलती है, ये दिखाएगी श्रुति क्या किस शब्द से दिखाएगी, इसी खंडिका में है यथा हवाई बहवा पशवो मनुष्यम भुज्यु एवं एक एक पुरुषो देवान भुनक्ति, इसे आगे इसी खंडिका में आने वाला वाक्य है, बहु पशु के स्थान में एक मनुष्य होता है, एक ही मनुष्य कई देवताओं का पालन करता है, यहां तो बहुत पशु मिलकर एक मनुष्य का पालन करते हैं, क्या तो यहां विपरीत है, एक ही मनुष्य कितने को आहुतियां देता है देवताओं को, कितने पितरों को तर्पण आदि देगा, ये सब इससे तृप्त होते हैं, इसलिए इतस्त देवादिनाम मनुष्यान प्रति विघ्न कर्तृत्व, इस हेतु से भी आगे और हेतु देना चाहते हैं, इस हेतु से भी देवादियों का मनुष्यों के प्रति विघ्न कर्तृत्व संभावना है, कैसा अमृतत्व प्राप्त हो, माने विघ्न का अमृतत्व की प्राप्ति में माने मोक्ष में आत्मलाभ में विघ्न कर सकते हैं, ऐसा संभावित विघ्न कर्तृ संभावित है, तस्मात करके तस्मात ऐसा तन्न प्रियम ये तन मनुष्य विधि कंडिका है, इसी कंडिका का अंतिम आना है इस वाक्य को, इसलिए ये उनके पशु के स्थान पर हैं, उनको वो इनसे उपकृत होते हैं देवता, इसलिए देवता को कभी ये बात प्रिय नहीं कि मनुष्य उस आत्म तत्व को जान ले मुक्त हो जाए, कभी अच्छा नहीं है, श्रुति स्वयं बोलेगी कहा बक्षति कहा। ठीक है इतस्त तेषा तान प्रति विघ्न कर्तृत्व, इस हेतु से भी अन्य हेतु भी है, दूसरी श्रुति भी ऐसे बोलती है इतस्त देवादी नाम तान मनुष्यान प्रति, तान प्रति मान मनुष्यान प्रति, मनुष्यों के प्रति विघ्न कर्तृत्व भाति, विघ्न कर्तृत्व भासता है, दिखता है, कैसा यथा कहा यथा हवई स्वायु लोकाय अरिष्ट मिच्छेद एवं एवं विदेश सर्वाणी भूतानि अरिष्ट मिच्छेद। दूसरी श्रुति है, अन्यत्र श्रुति है ये, जिस प्रकार अपने शरीर की रक्षा सभी चाहते हैं, बना रहे शरीर चाहते हैं, यानी अरिष्टि चाहते हैं, अपने शरीर की अरिष्टि चाहता है, इस प्रकार एवं एवं विदेह, ऐसा जानने वाला, क्या जानने वाला, सभी भूतों का मैं भोग्य हूं, सभी मेरे से उपकृत हो रहे हैं, सबकी पालन वही कर रहा हूं, मैंने प्रज्ञ करता हूं, ऐसे अभिमान वाले को सभी भूत अरिष्टि चाहते हैं, हाँ इसी में बना रहे जिससे हमारी जीविका चल रही है, ऐसा मानते हैं, ये कहा दूसरी स्थिति है ये। ठीक है, स्वलोक का माने देहा, हाँ सही, स्वलोक शब्द का अर्थ देहा है, स्वाय लोकाय कहा था उसका अर्थ शरीर, अपने लोक, लोक माने शरीर, लोक्यते कर्मफल भुज्यते इति लोक शरीरम, लोक दर्शन धातु है जिसमें बैठ करके कर्म का फल का भोग किया जाता है, कहां शरीर में बैठकर होता है, सुख दुख का भोग किया जाता है, ये लोक शब्द का अर्थ शरीर, क्योंकि अनेक लोग नहीं दो ही लोग होते हैं, श्लोक और परलोक, अभी जहां बैठा है ये श्लोक है और आगे जिस शरीर में जाना है वो परलोक है, बस दो ही लोग, और वहां जाने के बाद जहां बैठा उसके लिए श्लोक हो जाएगा और फिर जिधर आगे जाना होगा परलोक हो जाएगा, लोग दो ही होते हैं, अन्य लोग नहीं होते, माने वेदांत के लोग दो ही होते हैं, बाकी पौराणिक लोग बहुत सारे हैं वो अलग है, हाँ तो अलग विषय है, वो पल्लवन करके बोलते हैं, ऐसे छोटी सी बातों को सामान्य बुद्धि वालों के लिए, माने उनको बातें बैठाने के लिए कहानी बना करके माने विस्तृत करके बताया जाता पुराण में है, तो यही की बात है, यहां के संक्षेप है वहां विस्तार करते हैं, यहां की बातें सब नहीं समझ सकते, अल्प बात है, जैसे सत्यम बदा एक शब्द आता है वेद में, तैतृपणी शब्द है सत्यम बदा धर्मम चरण, और फल नहीं बताया सत्य बोलने से क्या होता है, क्यों सत्य बोलना, केवल सत्यम बदा करके श्रुति ने आदेश दिया है, प्रयोजन आदि कुछ सिद्ध नहीं किया, वहां देवी भाग में षष्ठ स्कंद में सत्य के कार्य में विस्तार हो गया, एक स्कंद पूरा षष्ठ स्कंद जो देवी भाग में सत्य के ऊपर, हरिश्चंद्र राम के राजा थे, कहानी शुरू हो गई वहां, ऐसे ही आपदा आ गई कि तो आपदा में भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा, तो अंतिम क्या हुआ, स्वर्ग से विमान आया स्वर्ग चले गए, सत्य बोलने से स्वर्ग जाता है, वहां जाकर के विस्तार हो गया इस बात की, देवी भाव के षष्ठ स्कंद में, ऐसे तो दो ही लोक होते हैं, तो लोक अब इसकी रक्षा करते हैं, कहा ठीक है, मैं कहते हैं एवं वित्तम माने सर्वभूत भोज्यो अहम इति कल्पना बत्तम, एवं एवं विदेह कहा, ऐसे जानने वाले के लिए कहा, क्या जानने होता है, सर्वभूत भोज्यो अहम, मैं सभी भूतों का भोग्य हूं, मेरे द्वारा सब पालित हो रहे, रक्षित हो रहे, ऐसा समझने वाला जो है, ऐसे एवं विद का अर्थ है, ये कहा ऐसे कल्पना वाला है वो, क्रियापद अनुसंगार्थ चकार कहा, क्रियापद के लाने के लिए चकार भी लगा दिया है, श्रुति में श्रुति के आगे चकार है, इच्छन्ति इति च, च से क्या लाना, बक्षति, ऐसा क्रिया लाना है, उसको लाना है, कहा ब्रह्मवित्वे भी मनुष्याणाम देवादि पारतंत्र अभिघातात् किमिति ते विघ्नम नाचरन्ति इति आशंका, अब प्रश्न होगा कि ब्रह्मवेत्ता हो जाने पर विज्ञान हो गया, मनुष्यपना समाप्त हो गया, मैं ब्रह्म हूं, वहां पहुंच गया है, ब्रह्मभाव है, ब्रह्मवित्वे भी मनुष्याणाम देवादि पारतंत्र अभिघातात्, मनुष्यों को देवादि के परतंत्रता बनी रहेगी, विघात नहीं होगा, यह शंका है पूर्वादि की, अभिघातात् किमिति ते विघ्नम नाचरन्ति, फिर विघ्न क्यों नहीं करते हैं ज्ञान होने पर भी, उनके पारतंत्र तो है ही अभी भी, ज्ञान होने के बाद भी तो विघ्न नहीं, विघ्न का आचरण देवता क्यों नहीं करते उस काल में, प्रश्न आए तो कहते हैं ब्रह्मवित्ते कहा, ब्रह्मवित्वे पारार्थ निवृत्ते, ब्रह्मवित्त होने पर पराधीनता नहीं रहेगी, सिद्धांत कह रहे हैं देवता की पराधीनता नहीं रहती ब्रह्मवित्त होने पर, पारार्थ निवृत्ते न सोलोकत्व पशुत्व, फिर उस काल में सो भोग्य भी नहीं होगा, सबका भोग्य भी नहीं होगा और पशुत्व भी नहीं रहेगा, और पारार्थ की निवृत्ति हो जाती थी, अभिप्रायो या अभिप्राय किसका, ये दो श्रुतियों का भाष्यकार ने जो दृष्टांत दिया उसका अभिप्राय यह है, अप्रिय और अरिष्टि वचनाभ्याम अवगम्य देगा, अप्रिय शब्द एक में है यही है, तस्माद येषाम तन्न प्रियम तद मनुष्य अभ्युत्यु, एक है, और दूसरा यथा वही स्वाय लोकाय अरिष्ट मिच्छेद एवं वे सर्वाणी भूतानि अरिष्ट मिच्छन्ति, ये दो श्रुति का तात्पर्य यही है, कहा यही है आगे देवादिनाम मनुष्यान प्रति विघ्न कर्तृत्व शंकाम उपवादिनाम उपसंग्रहे देवादियों के मनुष्यों के प्रति देवादियों का विघ्न कर्तृत्व में जो शंका उठाई गई थी उसका अब उपसंहार करते हैं, शंका को उपसंहार करते हैं। तस्मात कर कहा तस्मात ब्रह्म विद्या फल प्राप्ति प्रति कुरुरेव विघ्नम देवा, इसलिए ब्रह्मवेत्ता का जो ब्रह्म विद्या के फल मोक्ष है उसके प्राप्ति में विघ्न करेंगे ही देवता लोग, क्यों उसके पारतंत्र समाप्त हो जाएगी, पारतंत्र होने के बाद में उनको आहार बंद हो जाएगा, विघ्न बहुत आ सकता है, शंका अनुकूल है। हाँ यही है कहना, किंतु माने शंका तो समाप्त हो जाएगी, तस्य न देवासना अभूत्या ईषदी से समाप्त हो जाना है, किंतु शंका हो सकती है, यही कहा सिद्धांत। आगे कहते हैं न केवलम उक्त हेतु बलादेव, यही हेतु है, दो श्रुति को हेतु दे दिया, तस्माद ऐसा तन्न प्रियम यतद मनुष्य विद्यु, एक श्रुति है और दूसरा श्रुति दे दिया है, यथा अभय स्वाय लोक आया अरिष्टमिच्छेद एवं भाई एवं विदे सर्वाणी भूतानि अरिष्टमिच्छन्ति, कितने इतने मात्र से ही, ये नहीं न केवलम उक्त हेतु बलादेव, दो हेतु दिया था इसी के बल से सिद्ध होता है, किंतु सामर्थ्याच देवताओं में सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, विघ्न कर सकते हैं ब्रह्मज्ञान होने पर भी मोक्ष में, ये शंका हो सकती है, किसी की शंका हो सकती है, शंका किसी कई क्यों शंका होगी इस बात में, कहा था शंका आ सकती है, सिद्धांत ये बता रहे हैं। प्रभाववंतस्य ते, ये कहा था प्रभाववंतस्य ही ते, कहा प्रभावशाली है ते माने देवाः, वो देवता लोग प्रभावशाली है। साध की टिप्पणी इधर, ते ही अकारण भी तथा कुर्बंती, ते माने देवता, देते देवा ही अकारण में बिना कारण भी विघ्न कर सकते, तथा कुर्बंती विघ्न कुर्बंती, शक्तिशाली है ते माने देवा ही, अस्मात अकारण में भी तथा कुर्बंती, बिना कारण भी विघ्न कर सकते हैं, सामर्थ्य है उनमें, ये सिद्धांत ने ऐसा उत्तर दिया। आगे पूर्वादि बोलता है, शंका है पूर्वादि की, यदि ज्ञान के फल में विघ्न कर सकते हैं तो कर्म के फल में भी विघ्न करेंगे देवता, यदि कर्म के फल में भी विघ्न होता हो तो फिर ज्ञान के फल में विघ्न, कर्म के फल में विघ्न, तो फिर अव्युत और निश्चर्ष के लिए तो मेरे कोई साधना करेगा ही नहीं, मैं इतना परिश्रम करूं फल मिलना है कि नहीं मिला, शंका आ जाएगी तो कौन करेगा, स्वर्ग आदि के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेगा, मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा। यह ज्ञान के फल में यदि शंका आ सकती है तो कर्म के फल में भी वो स्थिति है, देवता विघ्न करेंगे, पूर्वादि बोलना चाह रहा है, सिद्धांत भी क्या बोलेगा, आगे उत्तर आगे है, पहले पूर्व पक्ष है, ठीक है। सामर्थ्याचेत विद्या फल प्राप्त हो तेषां विघ्न कर्मम, सामर्थ्य के कारण शक्तिशाली है इसलिए विद्या के फल ज्ञान के फल प्राप्ति में विघ्न करना विघ्न कर सकते यदि देवता लोग, सामर्थ्याचेत चेत माने यदि यदि सामर्थ्य के बल पर विद्या फल प्राप्त हो, विद्या के फल प्राप्त तेषां माने देवानां विघ्न करणम, विघ्न करणम यदि विघ्न करण है तो तर ही तब तो कर्मफल प्राप्त हो विषय, फिर तो कर्मफल के प्राप्ति में भी विघ्न होगा, विघ्न करेंगे तो स्थिति में शंका आ जाएगी, फल मिलना कि नहीं मिला, क्यों लगेगा कर्म करने के लिए, फिर व्यक्ति स्वर्ग आदि के लिए सियादी अति प्रसंगम संगत अतिव्याप्ति होगी तब तो, यदि दो ही तो साधन होते हैं अभ्युत और निश्चित के साधन, दो ही तो कर्म और ज्ञान दो ही है, शंका आ जाएगी तो वहां भी शंका आ जाएगी कर्म के फल में भी, तो अति प्रसंगम संगत पूर्वादि अतिव्याप्ति की शंका करता है, अतिव्याप्ति होगी वो बात अलग है, पूर्व पक्ष बोल रहा है, सिद्धांत क्या उत्तर देंगे बात अलग है, विघ्न हो सकता है कि नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते आगे विचार करेंगे, या तो शंका चल रही है, शंका है। अच्छा तो भाष्य में कहा पूर्वादि ने कहा ननु एवं सती, ऐसा मानने पर ज्ञान होने पर भी ज्ञान के फल में मोक्ष में देवता विघ्न करते हैं यदि तो सती अन्यासु अपनी कर्मफल प्राप्ति, सो अन्य जो कर्मफल की प्राप्ति है स्वर्ग आदि की प्राप्ति है कर्मफल की प्राप्ति उसमें भी देवानाम विघ्न करणम पेय पानसवम, जब ज्ञान के फल में इतना बड़ा कार्य को विघ्न कर सकते हैं तो ये जो माने ये कर्म के फल में विघ्न करना तो क्या है, जल पीने का समान है, साधारण काम है, जो कुछ चबा नहीं सकता खाने से वो जल पी सकता है, पेय पान सन जो पेय में जल होता है उसके पान के समान है। बहुत सरल है ये तो, कर्म के फल में विघ्न करना देवताओं के लिए अति सरल हो जाएगा। जब ज्ञान के फल में विघ्न कर सकते हैं तो कर्म के फल में तो साधारण बात है। पेय पान समम, जल पेय माने पीने को पेय बोलते हैं, जल उसके पीने के समान है, साधारण हो जाएगा तो विघ्न करेंगे ही। फिर उस स्टेज में क्या होगा विघ्न करेंगे तो आगे बोलता है पूर्वादि, अंत तरही अविश्रम्भो अभ्युदय निश्रे साधन अनुष्ठानेशु, तब तो क्या स्थिति आ जाएगी, हंत बने भवतु, तब तो ऐसा हो जाएगा पूर्वादि कह रहा है पूर्व पक्ष। तब तो जब ज्ञान के फल में विघ्न कर सकते हैं तो कर्म के फल में विघ्न करते तो जल पीने के समान है, साधारण बात है, वहां भी करेंगे विघ्न उस स्थिति में। फिर हंत बने भवतु, तब तो क्या होगा, ये हो जाए अविश्रम्भ, अविश्वास होगा मनुष्यों के मन में, अविश्वास आएगा किसमें, अभ्युदय निश्रेय साधन अनुष्ठान से, अभ्युदय का साधन कर्म और निश्रेय का साधन ज्ञान, दोनों अनुष्ठान में अविश्वास आ जाएगा, कोई करेगा नहीं, ये पूर्वादि बोल रहा है। टिप्पणी दो और तीन की, एक दो तीन, एक भी है, एक विद्या फलाद, विद्या फलाद भिन्नासु, विद्या ज्ञान के फल से भिन्न जो कर्म के फल है उसमें भी कर सकते हैं विघ्न, वो जब विद्या के फल में विघ्न कर सकते तो कर्म फल, ये तो साधारण बात है, यही है। दो में कहा पेय पान सम, पेयस्य पयस्य नहीं है पेय, पेयस्य जलादे पान समम सुकरम इति आवत, जो पेय जल होता है ना पीने योग्य को पेय कहते हैं, पादातु से जब यत प्रत्यय करेंगे अचो यत, यत करेंगे ईद यति सूत्र से पाके इकार को इत हो जाएगा, उसके बाद आत्म से गुण होगा बनेगा पेय, ये स्थिति है। पेयस्य जलादे, जो पीने योग्य जल जलादि होते हैं ना, दूध हो जल हो ऐसा जो भी हो, पान सम उसके पीने के समान सुकरम, मारे वह कष्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा विघ्न। जब ज्ञान के फल इतना बड़ा फल में जब विघ्न कर सकते हैं तो कर्म के फल तो साधारण फल है, उसमें विघ्न करने में आसान है देवताओं को, वहां भी विघ्न करेंगे तो विघ्न करेंगे तो क्या स्थिति आएगी, तब हंत, तब स्थिति क्या आएगी, कहते हंत माने अनुवत, अनुवति में है भवतु इत्यर्थ, तब तो यह हो जाएगा पूर्वादि बोल रहा है क्या होगा, तरी अविश्रम्भो अभ्युदय निश्रेय साधना अनुष्ठानेशु, तब उस स्थिति में दो ही तो, अभ्युदय के लिए साधन करता है या निश्रेय के लिए साधन करता है, स्वर्गादि प्राप्ति के लिए साधन जो करेगा अभ्युदय के लिए साधन, और मोक्ष के लिए साधन कर निश्रेय के लिए साधन, दोनों में अविश्वास आ जाएगा लोग, अविश्रम्भ बने अविश्वास, अविश्वास हो जाएगा मनुष्यों में, इसका अनुष्ठान में अविश्वास होगा, बहुत वही होगा अनुसार। और क्या होता है, केवल इतना ही नहीं देवता ही विघ्न करे नहीं, और भी बलवान बहुत हैं विघ्न करने के लिए, तथा ईश्वर से अचिंत्य शक्तित्वाद, जैसे देवता प्रभावशाली हैं तो ईश्वर जो अचिंत्य शक्ति वाले हैं वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है, तो वो भी विघ्न कर सकते हैं, ये स्थिति आ जाएगी। तथा ईश्वर से अचिंत्य शक्तित्वात विघ्न करणे प्रभुत्वम, विघ्न करण में सामर्थ्य है ईश्वर में भी है, वो भी कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। माने ज्ञान के फल में यदि विघ्न करने की संभावना हो तो कर्म के फल में भी विघ्न आना ये स्वाभाविक बात है, देवता विघ्न कर सकते हैं साधारण बात है वो, और उससे भी ज्यादा प्रभावशाली ईश्वर है वो विघ्न कर सकते हैं, यही है। तथा ईश्वर से अचिंत्य शक्तित्वात, ईश्वर जो है अचिंत्य शक्ति वाले, जिसकी शक्ति की चिंतन नहीं किया जा सकता, कार्यान्वय कार्य घटता है तो ऐसा भी होता है, कार्यान्वय शक्ति है वो अचिंत्य शक्ति वाले होने से विघ्न करे प्रभुत्वम। कहा चार की टिप्पणी है, देवाधिपत जैसे देवता विघ्न करने में समर्थ है वैसे ईश्वर भी समर्थ है, देवता तो प्रभावशाली, ईश्वर अचिंत्य शक्ति वाला समर्थ है, तथा और भी है विघ्न कर रहे में, हाँ देवता और ईश्वरी नहीं, काल कर्म मंत्र औषधि तपसाम, ये भी विघ्न करने में समर्थ होते हैं, काल समय और कर्म और मंत्र और औषधि और तप, ये भी विघ्न करने में समर्थ है, सही तरीके से प्रयोग करेगा तो उल्टा हो जाएगा, ये भी समर्थ है। ऐसा में फल संपत्ति विपत्ति है तुत्वम शास्त्र है लोके से प्रथम, जो काल कर्म आदि है ना, देवता है ईश्वर है काल है कर्म है मंत्र है औषधि है तप, इनमें फल संपत्ति और विपत्ति का हेतु बताया, वही कार्य करने से फल मिलना, वो कार्य करने से फल नहीं मिलना, फल की संपत्ति माने प्राप्ति विपत्ति दोनों की बताया शास्त्रों में, लोक में भी है, शास्त्र में भी है, प्रसिद्ध है। ये फल संपत्ति विपत्ति का हेतु होते हैं, ये सब संपत्ति के भी हेतु होते हैं, विपत्ति के भी हेतु बन जाते हैं, दोनों के ये हेतु बन जाते हैं। शास्त्र लोक है तो शास्त्र में प्रसिद्ध है बात, लोक में भी प्रसिद्ध है। तो भी अनाश्वास है, इस हेतु से भी क्या होगा, अविश्वास ही होगा, जो अभ्युदय दूसरे के साधन में अविश्वास आएगा, लोग करेंगे नहीं। क्यों, शास्त्रानुष्ठान है अनुश्वास, शास्त्र के अनुष्ठान में अनुश्वास आएगा, अनुश्वास बना विश्वास, अविश्वास आने पर शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा। जो अभ्युदय को बताने वाला शास्त्र, अभ्युदय के साधन बताने वाला शास्त्र और विश्रेष के साधन बताने वाला जो शास्त्र, मोक्ष आदि स्वर्ग आदि को बताने वाला शास्त्र अप्रमाण हो जाएंगे, स्थिति आएगी पूर्वादि, ये पूर्वादि का है सब। पांच और छह दो गीति पढ़े, पांच में कहते हैं काल कर्म इत्यादि, वो भी प्रभावशाली है, संपत्ति और विपत्ति के हेतु होते हैं। वही समय किसी के लिए संपत्ति का हेतु होता है, किसी के लिए विपत्ति का हेतु होता है, कैसा दिखाते हैं समय का प्रभाव ऐसा होता है, ये टिप्पणी में कहते हैं। बात काल इति प्रयाग स्नानादे एकस्मिन कर्मणि, प्रयाग में स्नान करना एक ही कर्म है, स्नान प्रयाग का स्नान स्नान है, और भी ऐसे ऐसे तीर्थ स्नान आदि कोई भी कार्य एक है, एक कर्म है। होने पर भी संक्रांति आदि काल कृत फल वैचित्र्य, संक्रांति के दिन में करेगा यदि स्नान तो विशेष फल मिलता है, अन्य दिनों में करने पर विपरीत हो जाता है, फल विशेष नहीं हो पाता, काल का प्रभाव ऐसा हो जाता है। संक्रांति एक विशेष काल है, इत्यादि पूर्णिमासी है, संक्रांति है, एकादशी, ऐसे जो विशेष काल में स्नान होगा प्रयाग आदि में तो विशेष फल मिलेगा, अन्य दिनों में कम फल मिलता है, और संपत्ति विपत्ति का ही तो हो जाता है काल। दूसरा कर्म आएगा, कर्म इति एक राशि उत्पन्ना नाम, एक ही राशि में पैदा हुए दो व्यक्ति, दो अनेक व्यक्ति हैं, एक ही राशि होगा, सबके राशि एक होंगे। एक राशि उत्पन्ना नाम, ये काल के विचित्र देखा, कर्म की विचित्र, एक राशि उत्पन्ना नाम, एक ही राशि उत्पन्न होगा, काल साम्य भी, काल तो समान है, एक ही समय पैदा हुए हैं वो भी, ये भी सब एक ही राशि में है, सब काल एक है, काल साम्य भी, कर्म वैचित्र्यात फल वैचित्र, उनके कर्मों के विचित्र फल विचित्र होता है, ये सुखी एक दुखी, ऐसा देखा जाता है, एक ही राशि में है, कर्म के विचित्रता से फल में विचित्रता देखी जाती है, एक ही राशि उत्पन्न होने पर ऐसा है। तीसरा मंत्र, इंद्र शत्रु प्रदस्व इति मंत्रस्य, माने इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ने क्या काम किया, विश्वरूप ने, विश्वरूप का पुत्र है आपका ये कौन था, इंद्र ने जिसको मारा था ना वज्र दे करके, वज्र के द्वारा वृत्रासुर, वृत्रासुर, तो उसके पिता ने त्वष्टा से यज्ञ करवाया, और यज्ञ में एक मंत्र उच्चारण कर दिया गया, ये कहा इंद्र शत्रु प्रदस्व, इंद्र के शत्रु को बढ़ाओ, इंद्र के शत्रु कौन है, वृत्रासुर, माने बहुव्रीहि समास करो चाहे तत्पुरुष समास करो जैसा भी करो एक ही अर्थ आता है, तत्पुरुष को इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु, और बहुव्रीहि करो इंद्र शत्रु यश्य, इंद्र है शत्रु जिसका, कौन है वृत्रासुर का, उसको वर्धस्व, उसको बढ़ाओ, ऐसा मंत्र का प्रयोग किया गया। इंद्र शत्रु वर्धस्व इति मंत्रस्य, जो मंत्र है वहां इसका प्रयोग किया, उस याग में आहुति डालते समय ऐसे ऐसे मंत्र का प्रयोग किया, इंद्र के शत्रु को बढ़ाओ, इंद्र का शत्रु वृत्रासुर है उसको बढ़ाओ, ऐसा मंत्र से यजमान हिंसकत्व, यजमान का ही नाश हो गया है वहां, इंद्र का नाश नहीं हुआ, यजमान का वृत्रासुर का नाश हुआ है, ऐसा देखा गया, विपरीत हो जाता है मंत्र, ऐसी स्थिति है हिंसक, क्यों स्वर दोषात, वहां क्या हुआ, जो ब्राह्मणों ने जो स्वर का उच्चारण किया, इंद्र शत्रु वर्धस्व में जो स्वर चाहिए था उस स्वर के उच्चारण में गलती कर दी, अंतोदात्त करना था, इंद्र शत्रु शब्द अंतोदात्त करना था, गलती से उन्होंने अंतोदात्त नहीं किया, क्यों, समास का स्वर स्वाभाविक रूप से अंतोदात्त होता है, समासस्य ऐसा सूत्र है, समासस्य सूत्र क्या करता है, अंतोदात्त कर देता है, समास में अंतिम अच उदात्त हो जाता है, ऐसा बोलता है सामान्य, यही है नियम, तो वहां चाहे कोई भी समास करे अंतोदात्त होना था उसको इंद्र शत्रु शब्द में, क्योंकि इंद्र शत्रु में समास है, आगे वर्धस्व क्रिया है, वो इंद्र शत्रु, इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु यही होना है वह समास, इंद्र के शत्रु को इंद्र शत्रु कहा, उसको वृद्धि करो। वरदस्व तो क्रियापद है किंतु समासस्य सूत्र के द्वारा अंतोदात्त होना था, अंतिमाच उदात्त स्वर में होना था, किंतु उन्होंने अनुदात्त कर दिया, कुछ गलती कर दिया, स्वरदोष हो गया पुरोहितों का, उसका फल मिल गया यजमान को, वृत्तासुर को मरना पड़ा। उसको इंद्र वृत्तासुर को मारता है, मंत्र में स्थिति आ जाती है। ये कह रहे हैं मंत्र इति इंद्र शत्रु प्रदोष इति मंत्र से, मंत्र में यजमान हिंसकत्व स्वर दोषात्, यजमान का ही हिंसा हो गई ईश्वर के दोष के कारण। यही शब्द है इंद्र शत्रु वरदस्व शब्द उच्चारण हुआ, इंद्र शत्रु में समास है, इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु यही होता है वहां, तो वहां पर समास से सूत्र से अंतोदात्त प्राप्त होता है। माने पंडितों ने जो पुरोहितों ने गलत कर दिया, स्वर में गलत कर दी, अंतिम आज उदात्त न करके अनुदात्त कर दी, कुछ कर दी, दूसरे स्वर का उच्चारण कर दिया, उसके कारण से यजमान का से ही हिंसा हो गई। वहां इंद्र का नुकसान नहीं हुआ, वृत्तासुर का भी, यज्ञ भी उसने किया, मरा भी वही, ऐसी स्थिति आ गई स्वरदोष। अच्छा ये कह रहे हैं मंत्रे उहित इंद्र शत्रु वरदस्व इति मंत्रे उहित, अच्छा तथा ये दिखाते हैं इंद्र से अविचार त्वष्ट्रा ऋतु विशेषण आरब्ध, कहते हैं इंद्र इंद्र का जो अविचार याग किया था, इंद्र को मारने के लिए अविचार याग, उसको मारने के लिए अविचार याग किया, त्वष्ट्रा त्वष्टा के द्वारा, त्वष्टा जो ऋतु विशेष है, विश्वरूप वित्रासुर का पिता है और त्वष्टा पुरोहित है, त्वष्टा के द्वारा करवाया था काम, त्वष्ट्री शब्द है तृतीय त्वष्ट्रा, जैसे धात्री का धात्रा, त्वष्ट्रा के द्वारा माने ऋतुक विशेष, ऋतुक विशेष था वहां कौन, त्वष्ट्रा, त्वष्टा के द्वारा आरब्ध इंद्र से व्यविचार आरब्ध, इंद्र के व्यविचार यज्ञ से आरंभ कर दिया, विश्वरूप ने करा दिया अपने पुत्र को, अविचार यज्ञ है माने इंद्र इंद्र को मरवाने के लिए, माने यहां यज्ञ करने से मर जाएगा वो, ऐसा किया था, ऐसा किया। तो तत्र इंद्र शत्रु वरदस्व इति मंत्र मंत्र वही था, वहां पर मंत्र का उच्चारण यही हुआ इंद्र शत्रु वरदस्व, वरदस्व तो क्रियापद है, मृदु वर्धन धातु है, उसका लोट लगार मध्यम पुरुष एक वचन में वरदस्व बना हुआ है, यही है आत्मनिपद में धातु है। तो इंद्र शत्रु वरदस्व मंत्र उहित, मंत्र उहित माने कथित, ऐसा मंत्र का कथन हुआ वहां उस यज्ञ में, अभिचार यज्ञ में। तत्र इंद्रस्य सातयिता समयिता भव इति क्रिया शब्दो अत्र शत्रु शब्द आश्रित, वहां पर जब इंद्र शत्रु है ना, शत्रु शब्द के आगे क्या हुआ, तो कहते हैं एक भव क्रिया पर अध्यार होता है वहां, ये कहते हैं कैसा, तत्र इंद्रस्य शत्रु माने क्या है, सातयिता, शत्रु शब्द का नाश करने वाला, सातयिता, सातयिता समयिता शांत करने वाला, हो जाओ तुम इंद्र के शांत करने वाला हो जाओ, ये बोलना है यहां भव, उसको आशीर्वाद देना है वृत्रासुर को, इंद्र को मारने वाला हो जाओ, शांत करने वाला हो जाओ, ऐसा। तत्र इंद्रस्य सातयिता समयिता भवति क्रिया शब्दो अत्र शत्रु शब्दे आश्रित, वह क्रिया शब्द शत्रु शब्द में आश्रित है, भव जो क्रिया शब्द है वह आश्रित है, क्रियापद भव शब्द आश्रित है, ऐसा है। न तो रूढ़ी शब्द, इंद्र शत्रु शब्द कोई रूढ़ी नहीं है, समास करके बना हुआ है, दो मिला करके बना हुआ शब्द है, ऐसा रूढ़ी नहीं है, गो शब्द जैसा नहीं है, यौगिक शब्द है, रूढ़ी नहीं है इंद्र शत्रु शब्द, न तो रूढ़ी शब्द तदाश्रयणे, यदि रूढ़ी लेंगे तो क्या होगा, बहुव्रीही तत्पुरुषयोर अर्थ अभेद, बहुव्री करो चाहे कोई इंद्र शत्रु का अर्थ वृत्तासुर में आएगा, इंद्र शत्रु यश्य, किसका शत्रु है, इंद्र वृत्तासुर का है, वही अर्थ आएगा, और षष्ठी समास करो, इंद्र से शत्रु कौन है, वो वृत्रासुरी है, दोनों में एक ही अर्थ आ रहा है रूढ़ी करने पर, किंतु या इंद्र शत्रुर भव, ये जो क्रियापद आश्रित करने पर बहुव्री में नहीं जाएगा, इंद्र का शत्रु हो जाओ बोला जा रहा, क्या बोला जा रहा है, वो भव क्रियापद आश्रित लगाने पर तत्पुरुष समास ही होना पड़ेगा, तत्पुरुष ही होना होगा, ये स्थिति आएगी भव के कारण, भव लगाने से। अच्छा तत्र इंद्र अमित्रत्व सिद्धे भी, यदि माने बहुव्री करने पर भी इंद्र के शत्रु तो सिद्ध हो जाता है, अमित्र माने शत्रु, सिद्ध होने पर भी इंद्र से शत्रु भव इत्यत्र अर्थे, यहां अर्थ निकालना है इंद्र का शत्रु हो जाओ, भव क्रियापद वहां आश्रित है शत्रु शब्द के आगे, यह है होने से इति अर्थे प्रतिपाद्य ऐसा प्रतिपाद होने पर अंतोदात्तत्व प्रयुक्तव्य आदि उदात्त अंतोदात्त की प्राप्ति थी वहां समासस्य सूत्र से अंतोदात्त होना था स्वर प्रक्रिया में आता है समासस्य सूत्र वो अंतोदात्त करने वाला है वो षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में स्वर प्रक्रिया है द्वितीय पाद तृतीय पाद स्वर को बताने वाले सूत्र है षष्ठ अध्याय द्वितीय पाद ही तृतीय पाद अष्टाध्याय स्वर के बारे में है तो ये स्थिति में क्या होना था तो कहा आदि उदात्त हो गया अंतोदात्त प्राप्त था वो स्वर की गलती होगी पुरोहितों से आदि उदात्त हो गए उसी स्वर के गलती से स्वयं को मरना पड़ा वहां इंद्र का शत्रु इंद्र रूपी शत्रु नहीं मरा इंद्र के शत्रु स्वयं मरा याज्ञ ने किया उसी को मरना पड़ा दादी जी ये ऋषि की हड्डी से मारते हैं ना इंद्र वज्र बना करके की स्थिति एक कहानी है ऋत्युजा प्रयुक्त ऋत्यु ने ऐसा प्रयोग कर दिया अंतोदात्त के स्थान में आदि उदात्त कर दी स्वर की गलती कर दी स्वर गलती मात्र से मंत्र सही बोला किंतु उच्चारण स्वर में गलती कर दी जहां उदात्त उच्चारण करना था वह अनुदात्त हो गया आदि उदात्त कर दी उन्होंने ऐसी स्थिति है इति अर्थांतरात अर्थांतर अभिधानात अर्थांतर का कथन हो गया अंतोदात्त के स्थान में आदि उदात्त हो गया अर्थ विषयांतर के कथन से इंद्र एव वृत्रस्य प्रसातयिता संपन्न इंद्र ही वृत्र को मारने वाला संपन्न हो गया यज्ञ किया था इंद्र को मारने के लिए किंतु उल्टा ही स्वर के दोष से पुरोहितों का स्वर गलत हो गया ऐसा तदुक्तम कहा है ये इन्होंने कहा पतंजलि जी ने महाभाष्य में लिखा है लिखा क्या मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमत्मा सबाग वज्रो यजमान यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात ऐसा बोलते हैं पतंजलि जी ने कहा ये बात इसमें महाभाष्य में मान व्याकरण के भाष्य को महाभाष्य बोलते हैं उसमें लिखा है मंत्रो ही न जहां पर मंत्रहीन हो गया मंत्र का उच्चारण नहीं हो पाया ऐसा क्या होगा वाणी रूपी वज्र है वो यजमान को नाश करता है वो जहां मंत्र का उच्चारण नहीं हो पाया मंत्रोहीना मंत्र से रहित जो हो गया स्वरतः अथवा स्वर से रहित हो गया जैसे ये स्वर से रहित हो गया है या स्वर गलत हो गया इंद्र सत्व वर्धस्व में स्वर तो वर्ण तो वा अथवा वर्ण स्खलित हो गया दूसरे वर्ण के स्थान में दूसरा उच्चारण हो गया वर्ण की गलती हो गई अच्छा वर्ण तो वा मिथ्या प्रयुक्त हो झूठा प्रयुक्त हो गया चाहे मंत्रहीन हो चाहे स्वरहीन हो चाहे वर्णहीन हो ऐसा जो उच्चारण हो रहा है यज्ञों में वो क्या हो जाता है कहते मिथ्या प्रयुक्त मिथ्या प्रयोग किया गया सत न तमर्थमा उसके अर्थ को नहीं कहेगा विषय को नहीं बताएगा आगे जिसके उद्देश्य से किया उद्देश्य को नहीं बताएगा तम अर्थम न आहा वो उस विषय को नहीं कहता वो ये तीन में से कोई तीनों गलत हो गया हो तीन में से कोई एक गलत हो गया मंत्रहीन हो स्वरहीन हो या वर्णहीन हो स्वर माने उच्चारण उदात्त अनुदात स्वर स्वर बोलते हैं इनको अच्छा वो अस अर्थ को नहीं कहते सब बाग बज्र वो बाणी रूपी बज्र है वो स्वर की गलत करना वर्ण का गलत करना उच्चारण में स्वर का गलत करना अथवा मंत्र का गलत कर देना बाघ बज्र है बाणी रूपी बज्र है वो सब बाघ बज्र यजमान में नस्ती यजमान को ही नाश करता है यथेन्द्र शत्रु यथा इंद्र शत्रु स्वर तो अपराध जैसे इंद्र का शत्रु वृत्रासुर स्वर के अपराध से मरा किसे मरा अंतोदात्त के स्थान पर आदि उदात्त कर दी पुरोहित ने स्वर के अपराध से स्वयं को मरना पड़ा उसको इतना बड़ा यज्ञ किया बाद में स्वयं मरना पड़ा यह है यह स्थिति है यह स्थिति हमारे बहुत समझ बुझ के पढ़ होता है कार्य कहां स्वर कैसा है उदात्त है अनुदात है स्वरित है ऐसा उच्चार हो पूरा मंत्र सही हो वर्ण पाणिनीय शिक्षा के द्वारा जैसे बताया वो कौन वर्ण कहां से उच्चारण करना है या आठ स्थानों में से कौन वर्ण का स्थान कौन सा पढ़ना है वहां से उच्चारण होना चाहिए तो ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है आजकल फल क्यों नहीं मिलता ये गलतियां हो जाती फल नहीं मिलता ये स्थिति जैसे कृष्ण शब्द आता है वहां उत्तर भारतीय उसको ऋकार का उच्चारण करते हैं एक ऐसा टेढ़ा लिखा हुआ ऐसा दिखाई देता है हमें उसको देख करके हम उच्चारण करते हैं या एक ऐसा लिखा हुआ मिलता काला काला दिखता है एक टेढ़ा मेढ़ा उसको देख करके उच्चारण हमने करना है हमारा उच्चार उत्तर भारत में ऋकार का उच्चारण होता है, उसका किसका कृष्णा ऐसा ऋकार, और महाराष्ट्र आदि में कृष्णा बोलेंगे, वह उकार का उच्चारण हो रहा है वहां। देखो यहां ऋकार इकार, वहां उकार, यहां ऋकार का और वहां रुकार का उच्चारण होता है। एक की तो गलती होगी, चाहे उत्तर भारतीय को चाहे उधर के हो, समझ नहीं सकता। तो यह स्थिति है, और यही तो बात है ना, उत्तर भारतीय को बोलते क्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और उधर बोलेंगे क्रू। अब देखिए, अब एक की तो गलती जरूर है, चाहे उत्तर भारतीय के चाहे दक्षिण भारतीय को हो, गलती तो है, माने ये स्थिति है। वहां जो लिपि एक ही है, जो टेढ़े मेढ़े लिपि एक ही बना हुआ है, उसको वो तो एक प्रतीक है, जैसे शीशा जैसा है वो, उच्चारण हमारे से होना है। ये यहां जैसा लिखा हुआ, ये तो ये हमने बनाया हुआ है, ये यहां माने याद आने के लिए शीशा जैसा है वो, ये मंत्र नहीं है, ये मंत्र हम जो उच्चारण करते वो मंत्र होता है, वर्ण हम जो उच्चारण करते वो होता है। ठीक है, यहां उच्चारण भेद है, तो कई वर्णों में ऐसी स्थिति है। तो एक के भी गलती होने से इतना बड़ा अपराध हो जाता है, और हम कई गलतियां करते हैं तो क्या हमारे कार्य सिद्ध होगा, ऐसी स्थिति है। तो अब कहां कौन, और यहां बोलेंगे तो ऋकार का ही उच्चारण मानेंगे उसको, और उधर बोलेंगे रुकार, वो उत्तर भारतीय गलत बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, और उत्तर भारतीय कहेंगे हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपस में झगड़ा है और कुछ नहीं है। और गलती किसकी है भगवान जाने क्या है। तो ऐसे ही माने ये हो जाता है ना, क्या करें, समस्या ऐसी है। माने वो टेढ़ा मेढ़ा एक आकार यहां छपके रखा, वो छाप के रखा है, ये न क्री है न रू है न री है, कोई नहीं हो, उच्चार जो हम करते हैं वो है वर्ण, उसको देख करके ख्याल आ जाता है यह। अब उच्चारण में भेद, कई वर्णों में ऐसी स्थिति है, और स्वर का तो आज पता ही नहीं है, किस अज का कौन सा स्वर करना, वो तो पूरी लोपी हो गया लगभग। उत्तर भारत में स्वर की तरफ देखें, और दक्षिण में भी कैसा है पता नहीं, करते हैं वो सही होता कि नहीं होता, भगवान जा रहे। माने हमारे पूर्वजों ने बहुत इसके स्वर के लिए बहुत प्रयत्न किया, सबसे पहले सुन सुन के ही होता था, गुरुजी जैसा उच्चारण करते हैं वैसे उच्चारण शिष्य करता था, उदात्त अनुदात्त स्वरित जैसा आया वहां, ऊंचा स्वर मध्यम स्वर धीमी स्वर, तीन स्वर होते हैं वो, तीन स्वर में होते हैं, ऊंचा स्वर वाले को उदात्त बोलते हैं, धीमी स्वर वाले को अनुदात्त बोलते हैं, मध्यम स्वर को स्वरित बोलते हैं। तो जैसा उच्चारण होता शिष्य वैसे माने सुन सुन के पढ़ता था, उच्चारण करता था। बाद में कुछ कमजोरियां आने लग गई, अब कमजोरी आने लगी तो क्या किया इन्होंने, ये डंडे लगाने लगा दिए, एक ऊपर में दंड मंत्रों के ऊपर एक डंडा है, एक नीचे की तरफ है, एक में कुछ नहीं है। हाँ, तो वो देख करके तीन तीन आए थे, एक में ऊपर की तरफ डंडा होता है, एक में नीचे की तरफ चंद्र चंद्रबिंदु के समान होता है, और एक में कुछ नहीं होता, तीन तरह के होते हैं। तो जो कुछ नहीं होता उसको उदात्त समझ रहा हूं, जिसमें ऊपर में डंडा होगा वो स्वरित समझ रहा हूं, और जिसमें नीचे चंद्रबिंदु होगा अनुदात्त समझ रहा हूं। ऐसा करके यहां चिन्ह लगा दिया हमारे पूर्वजों ने हमारे सरलता के लिए, ठीक है। तो वो देखने के बाद भी उच्चारण नहीं कर पाया, आलसी हो गए, आलसी आने के बाद क्या किया, फिर हाथ का सहारा देने लग गए, क्योंकि हाथ का सहारा लेगा तो उसका उच्चारण सही करेगा, वहां देख के हाथ चलाएगा जैसे हारमोनियम बजाना जैसा, तो उदात्त ऊपर गया तो स्वर ऊंचा करना है, वहां बीच में तो मध्यम करना है, नीचे जाए तो धीमे करना है, तब भी हाथ ही हिलाता रहा स्वर को हमने रह गई। हम जब रुद्री पाठ करते हैं हम स्वर बदलते हैं कहीं, हम एक ही स्वर में पूरा कर देते हैं, स्वर बदलते ही कहां उदात्त कहां अनुदात्त कुछ नहीं है, वेद पाठ कर रहे हैं एक ही स्वर में पूरा आठ अध्याय समाप्त कर देते हैं, पता ही सर ये स्थिति आ गई। तो आज कैसे कार्य सिद्ध होगा। तो ये कह रहे थे भाष्य में, कह रहे थे कि तथा काल कर्म मंत्र औषधि तपसाम ही तपसाम ऐसा, ये सब में सामर्थ्य है, विघ्न कर सकते हैं, ये पूर्वादि बोल रहा है, विघ्न कर सकते, तो कर्म फल भी अविश्वास हो जाएगा, तब ज्ञान के फल में अविश्वास, कर्म के फल में अविश्वास, यही यही चल रहा था। ठीक है, औषधि औषधि माने यथा गुरोर आज्ञया अर्घपत्र भक्षणेन अंगीभूताय कस्मैचित शिष्याय अश्वभ्याम सदरसायन भूतम अपूपम दत्तम। ऐसा एक गुरु जी के आज्ञा से किसी ने आंख के पत्ते को खा लिया। आंख होता है ना दधि के, अर्क जो बोलते हैं, जो ग्रह के संविदा में, जो सूर्य की संविदा है, ग्रह के हवन के संविदा में अर्क बोलते हैं इसको। यथा गुरोर आज्ञा, गुरु की आज्ञा से अर्कपत्र भक्षणेना, अर्कपत्र आग के पत्ते को खाने से अंधीभूत है, शिष्य अंधा हो गया। अर्कपत्र खा लिया, अंधा हो गया। ऐसा शिष्य कोई कई कारण से ऐसा हुआ है, ऐसे कारण में कस्मै शिष्य, कोई शिष्य ऐसा हो गया, घटना घटी। हाँ, तो स्थिति में अश्विभ्याम, अश्विनी कुमार में आकर क्या करे, अश्विभ्याम अश्विनी ने, जो अश्विनी कुमार स्वर्ग के वैद्य हैं दोनों ने, अश्विभ्याम सदरसायन भूतम अपूपम दत्तम, सदरसायन से युक्त मालपुआ दे दिया उसको, उसे ठीक हो गया वो। ऐसा है। अथवा दूसरा राहोर वा, अथवा राहु के दृष्टांत देखो, राहोर अमृतपान इच्छा, अमृतपानादि पानाद छिद क्रिया फल से, जब अमृत बांट रहे थे राहु चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर के देवता का रूप बना के बैठ गया था, बैठ गया था, आ रहे थे उसके हाथ में अमृत मिला, अमृत पान कर दिया उसने, तब तक गले तक पहुंचा था, तब तो बगल वाले ने इशारा कर दिया कि ये तो दानव है, एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्र थे, तो दोनों ने इशारा कर दिया विष्णु को, इशारा कर दिया, सुदर्शन चक्र छोड़ा, किंतु मरा नहीं। ये स्थिति है। यथा राहोर्वा, राहोर्वा अमृतपानात् छिदि क्रिया फलस्य, अमृतपान के जो छेदन क्रिया, गले के क्रिया छेदन हो गए उसके, छिदि क्रिया फलस्य मरणस्य निरोध, मरण का निरोध हो गया अमृतपान के कारण, छेदन क्रिया से मरण होना चाहिए था, विपरीत हो गया, मरा नहीं हो, उसी कारण आज सूर्य चंद्र को परेशान करता रहता है, तुमने बताया था ना, ये शिकायत तुमने की थी, इसलिए इसी ईर्ष्या से आज तक नहीं छोड़ा है उसने, अब आगे छोड़ेगा भी नहीं, ये ग्रहण जो लगता है ना वही ये स्थिति है। तपसाम, तपस्या में देखी गई है, क्या देखिए, जितनी आयु विधाता के द्वारा निर्धारित है उससे ज्यादा आयु देखी जाती है, विपरीत हो जाता है, इनका प्रभाव ऐसा है। तपसाम यथा योगी योगादि नाम, जैसे योग आदि हैं उनमें, तपसाम योगादि जो तप है, अष्टांग योग आदि तप है उनका, सतजीवन श्रुति युक्त आयुर, श्रुति ने कहा होता सतायुर पुरुषा कहा हुआ है, सौ साल की आयु बताई किंतु कई साल जी जाते हैं, विपरीत हो जाता है, उन्हें प्रभाव है तपस्या का फल, ज्यादा आयु हो जाती है उनकी। यथा योगादि नाम तपसाम, जो योगादि तप है इनका, सतजीवन श्रुति युक्त आयुर, आयुरादि जो सतजीवन सौ साल की जीवन के आयुरादि जो श्रुति का कथन है वह, उससे विपरीय जनक जनकत्व, विपरीय जनक हो गया, अधिक साल जी जाते हैं योगादि करने के वाले जो योगी लोग हैं, वास्तव में योगी दिखा हुआ योगी ना, वास्तव में योगी लोग अधिक जी जाते हैं, कई साल तक रह जाते हैं, माने विपरीत फल हो जाता है, माने प्रभावशाली है सब, माने देवता प्रभावशाली है उससे भी ज्यादा, ईश्वर प्रभावशाली है उसी प्रकार, काल है, कर्म है, मंत्र है, औषधि तप, ये सब प्रभावशाली हैं, इसलिए कर्म के फल में भी विघ्न कर सकते हैं, शंका कर रहे पूर्वारी, तो यदि कर्म के फल में विघ्न कर देते हैं तो ज्ञान के फल में विघ्न, कर्म के फल में विघ्न होता है तो फिर अभ्युदय निश्रेष का जो साधन है कर्म और ज्ञान, उसके लिए कोई साधक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अप्रमाण हो जाएगी वेद, साधन को बताने वाले वेद अप्रमाण हो जाएंगे, ये पूर्वादि का कहना है। आगे भाष्य में ऐसा आमी फल संपत्ति विपत्ति हेतु तुम शास्त्र लोके से प्रसिद्ध, इनमें क्या है, फल के संपत्ति और विपत्ति का हेतु देखा है सब, फल प्राप्ति के हेतु भी बनते हैं, विरोध के लिए भी हेतु बन जाते हैं, कभी फल प्राप्ति के लिए होते हैं, कभी विरोध के लिए हो जाते हैं, कौन देवता है, ईश्वर है, काल है, कर्म है, मंत्र है, औषधि, ऐसे देखा है इनको। अतोपि अनाश्वास शास्त्रार्थ अनुसार, इसलिए शास्त्र के अनुसार में अनुश्वास अविश्वास आ जाएगा, यदि ज्ञान के फल में विघ्न की शंका आ जाती है तो कर्म के फल में भी विघ्न की शंका आएगी, ऐसी स्थिति में शास्त्र में अनुष्ठान में, शास्त्र के जो अनुष्ठान था, शास्त्र जन्य अनुष्ठान कर्म और ज्ञान के अनुष्ठान था, साधन का विश्वास नहीं होगा, शास्त्रार्थ अनुष्ठान है अनाश्वास माने विश्वास। छह की टिप्पणी में कहा कर्म ज्ञान कर्म उपासना अनुष्ठान है, ज्ञान कर्म उपासना की जो अनुष्ठान है यही तो है साधन, इसमें अनश्वास आएगा, अविश्वास आएगा, ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, भवतु तेषां सर्वत्र विघ्नाचरणम् इत्यतः सिद्धांत एक देशी बोलेगे, चलो चलो ज्ञान में भी कर्म में भी विघ्न का आचरण हो, देवताओं का क्या आपत्ति है। सिद्धांत एक देशी बोले तो पूर्वादि कहता हंत तरी अविश्रम्भ हो, तब तो भवतु, तब तो अविश्रम्भ होगा सब, अविश्रम्भ हो, अविश्वास होगा। अभ्युदय निश्चय साधना अनुष्ठान से, अभ्युदय के साधन और निश्चय ज्ञान मोक्ष के साधन, दोनों में अभ्युदय के साधन दो है, कर्म उपासना और निश्चय का साधन ज्ञान, ये दोनों में अविश्वास पैदा हो जाएगा लोगों का। ठीक है, हमें कहते हैं अविश्रम्भ हो माने अविश्वास, अविश्रम्भ शब्द आश्यम है, उसका अर्थ अविश्वास। सामर्थ्यात विघ्न कर्तृत्व अति प्रसंतर, सामर्थ्य से विघ्नकर्ता में अति प्रसक्ति और दिखा देगा, तथा सूर्य के ईश्वर तथा ईश्वर से अचिंत्य शक्तित्व, देवता सामर्थ्यशाली है देव और ईश्वर तो अचिंत्य शक्ति वाले हैं, वो भी विघ्न कर्म में समर्थ है, तब तो कर्म में भी विघ्न आएगा, यही है। तो ये कहते हैं अति प्रसंगांतरमा, अन्य भी है अति प्रसंग, अतिव्याप्ति अन्यत्र भी कहा, तथा काल कर्म मंत्र औषधि तपसा, ये भी विघ्न करने के लिए हो जाते हैं, कई कई स्थान वैसा हो जाते हैं। ये कहा विघ्न करणे प्रभुत्वम इति पूर्वण संबंध, काल कर्म मंत्र औषधि तपसाम विघ्न करणे प्रभुत्वम, पूर्व में है उसको लागे रखना। ईश्वरादि नाम यथोक्त कार्य करत्व प्रमाण महा, ईश्वरादि में विघ्न कार्य करत्व, यथोक्त कार्य करत्व विघ्न कार्य करत्व में प्रमाण देते हैं, येषाम ही कहा, येषाम ही फल संपत्ति विपत्ति हेतु तुम शास्त्रे लोके से प्रसिद्ध, फल संपत्ति के हेतु भी हो जाते हैं, विपत्ति के हेतु भी होते हैं, लोक में भी प्रसिद्ध है, शास्त्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, क्यों शास्त्र में यह प्रसिद्ध है, क्या ऐसा ही एवं साधु कर्म का रहे थे, यम उन्नी सती, जिसको ऊपर ले जाना चाहता है परमात्मा, इसे अच्छा कर्म करवाता है, ऐसा है। और ये सही असाधु कर्म कह रहे थे, यम अधो निनी सती, जिसको नीचे नारकी होने में ले जाना, इसे गलत कर्म करवा देता है, समर्थ ऐसे है, दोनों वही करवाने वाले ईश्वर, ऐसा दिया हुआ है, इसी माना है आगे। ये सहु एवं साधु कर्म कह रहे थे, यम उन्नी सती, जिसको ऊपर उठाना चाहता है उसके अच्छा कर्म करवाता है परमात्मा, और जिसको नीचे धकेलना चाहता है तो क्या है, ये सही असाधु कर्म का रही थी, यम अधो निनी सटी, पाप कर्म करवाना चाह अभिप्राय कर देगा वो जिसको नीचे ले धकेलना चाहता है, ऐसा ये श्रुति है, माने दोनों विपरीत के लिए। अच्छा, और कर्म है बद तद उचित, दूसरी श्रुति है, यह आर्तभाग ब्राह्मण में आएगा तृतीय अध्याय में, जाके बोल कर आर्तभाग संवाद में, आर्तभाग पूछते हैं कि ये जीव जब शरीर छोड़ेगा उसके बाद किस में आश्रित होगा, अभी तो शरीर में आश्रित था, बाद में कहां आश्रित होगा, ये प्रश्न है। उसके उत्तर में याज्ञ बल ने उसका हाथ पकड़ के कहा, ये सबके सामने कहने लायक बात नहीं है, अब हम एकांत में जाते हैं, यहां तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण पे द्वितीय ब्राह्मण ही बात आएगी, एकांत में जाकर के विचार करते हैं, तो कर्म में आश्रित होता है, अपना किए हुए कर्म में आश्रित होकर हर शरीर मिलना उसको, यही निर्णय लिया जाता हो, कर्म एवं तद कर्म है एवं तदु चतु, उन दोनों ने यही निश्चय किया, कर्म मृत्यु को उपरांत जीव किस में आश्रित होता है, कर्म में, अपने कर्म में आश्रित होता है, पुण्य पाप कर्म जैसा होगा उसमें आश्रित होकर के आगे शरीर तो आना है उसने, यही है कर्म है एवं तद उचतु इति आदिवाक्यम, शास्त्रार्थ है, शास्त्र है ये दो शास्त्र का दे दिया है दृढ़ांत, ये सही एवं साधु कर्म कार्य एक है और दूसरा यह कर्म है तद उचतु इति। नौ दस की टिप्पणी में कहा, नौ में वृद्धा में तीन दो तेरह तृतीय अध्याय में आएगा, द्वितीय आर्तभाग ब्राह्मण में आएगा, यह दस में कहा याज्ञ बल का आर्तभाग, ये दोनों ने ही निर्णय किया, कर्म में ही निर्णय दिया, माने मृत्यु के पश्चात जीव कहां आश्रित होता है तो कहा कर्म में, ये निर्णय दिया वो, यह है, ये तो शास्त्र हो गया। आगे देवादिना विघ्न कर्तृत्ववत ईश्वरादि नाम भी तत्संभवात, जैसे देवादि में विघ्न कर्तृत्व तो संभव है, उसे ईश्वरादि में भी है, ईश्वर में है, काल है, कर्म है, मंत्र है, औषधि है, तप है, इनमें भी है विघ्न कर्तृत्व तो है। संभवात वेदार्थ अनुष्ठान है विश्वास अभावात, इसलिए वेद के अर्थ के विषय में अनुष्ठान में विश्वास अभाव हो जाएगा होने से, तद अप्रामाण्य, फिर वेद अप्रामाण हो जाएगा, इति फलितम आय निष्पन्न हुआ पूर्वादि का ये निष्पन्न हुआ तत् अप्रामाण्यम। ग्यारह में कहा अनुष्ठान रूप अप्रामाण्यम, अनुष्ठान रूप वेद में जो अनुष्ठान पता है उस नहीं हो पाएगा तो वेद अप्रमाण हो जाएगा। ये फलित ये कहा अतोपि, कहा अतोपि अनाश्वास शास्त्रार्थ अनुष्ठान है, इस हेतु से भी शास्त्र के अनुष्ठान में अनाश्वास है। ये पूर्वादि का भाष्य हो गया, आगे सिद्धांत इसका उत्तर देंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।